Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili kwa mchana huu wa leo tarehe 12 Novemba mwaka 2018. Kwanza kabisa ni muhtasari wa habari zenyewe. Utumiaji wa dawa kiholela una madhara kwa afya mgonjwa, haya yamo katika ujumbe wa mwakilishi wa shirika la afya duniani pindi toka Jumatatu hii hadi tarehe 18 ni wiki iliyopangwa kwa ajili ya utumiaji mzuri wa dawa aina ya antibiotic. Na kuwatenga wafanyakazi wa serikali katika uchimbaji madini wa upeke haitasaidia, bali kungelipashwa kuwepo uheshimishwaji wa sheria inayohusu uchimbaji madini nchini Burundi. Huo ni mtazamo wake mbunge Malaika Pamphile anayefuatilia kwa karibu masuala ya madini. Na hatua ya shirika la usafiri wa ndege Kenya Airways ya kusitisha safari za ndege zake itakuwa na madhara makubwa kiuchumi. Kuna haya na mengine karibuni. Serafina Kizimana anaongoza mitambo. Taarifa hii inasomwa nami Moize Misago. Isanganiro. Habari kamili. Tukianza katika ukurasa wa afya ni kwamba kutumia dawa bila kuagizwa na daktari ina madhara makubwa kwenye afya ya raia, kama inavyochapishwa katika ujumbe mwakilishi wa shirika la afya duniani OMS barani Afrika. Kutumia dawa aina ya antibiotic bila kuagizwa na daktari, dawa hiyo ina madhara na haisaidii kutibu maradhi ya mgonjwa. Daktari Machidiso Moeti anashauri wagonjwa kujihusisha zaidi na afya yao kwa kuomba ushauri madaktari kabla ya kutumia dawa aina yoyote. Ni wakati toka Jumatatu hii tarehe 12 hadi 18 Novemba mwaka huu ni wiki iliyotengwa kwa ajili ya utumiaji mzuri wa dawa za kutibu virusi, dawa aina ya antibiotic. Na katika ukurasa wa utawala bora ni kuwa kutenga baadhi ya wanaounda mashirika yanayojihusisha na kuchimba madini isingelipewa kipaumbele, bali kuheshimisha sheria inayohusu uchimbaji madini nchini Burundi. Hayo ni matamshi yake mbunge Pamphile Malaika anayefuatilia kwa karibu masuala ya madini. Ni baada ya mkutano ulioendeshwa na rais wa jamhuri pamoja na wadau wa sekta ya madini, mkutano ambao umewataka wafanyakazi wa serikali, vyombo vya usalama, askari jeshi pamoja na wanasheria kuondolewa katika mashirika yanayochimba madini nchini Burundi. Ama kuhusu adhabu ambayo wanaweza kupewa waliouza madini na kutoleta pesa za kigeni katika fuko la serikali, mbunge huyo anaona kuwa adhabu hiyo inapaswa kupewa hata wanaohusika na sekta hiyo. Daima na ukurasa wa utawala bora ni kuwa hatua ya shirika Kenya Airways ya kusitisha safari za ndege nchini Burundi ina madhara kwenye uchumi wa taifa. Hayo ni matamshi yake mhadhiri wa chuo kikuu akiwa pia mtaalamu wa swala ya uchumi. Jean Prosper Niyoboke anaomba serikali ya Burundi, anaona kuwa serikali ya Burundi ingelendesha mazungumzo na shirika la ndege Kenya Airways au na nchi ya Kenya. Hii unasikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Isanganiro. Katika ukurasa wa kijamii ni kuwa nusura watoto 10 kupelekwa na mto Kagunuzi, shamba za mpunga, maharage, ndizi viliharibika kutokana na mvua kali zilizonyesha jioni na Jumapili hii mtani Ndava wilayani Buganda ni katika mkoa wa Chibitoke. Anayehusika na maendeleo wilayani humo Msafiri Jean Bosco anaeleza kuwa raia wa mtani humo wako katika hali ya kizungumkuti kutokana na kuwa mimea yao ilipelekwa na maji ya mto Kagunuzi. Kiongozi huyo amezidi kusema kuwa wakati huu wanaorodhesha raia ambao wamekumbwa na hali hiyo ili orodha yenyewe iwasilishwe kwa wahisani kutokana na kuwa wilaya pekee haina uwezo wa kuweza kusaidia raia hao. Daima na ukurasa wa kijamii kuwa zaidi ya nyumba 100 na maduka ndizo ziliharibika na mvua kali zenye upepo mkali zilizonyesha wilayani Bugendana ni mkoani Gitega Jumatano wiki jana. Hayo yanafahamishwa na katibu wa wilaya hiyo ambaye anabaini kuwa hata mimea mingi iliharibika. Vizeruko Jean Baptiste anawataka wananchi wa wilaya hiyo kuwa na mshikamano waweze kusaidiana. Na katika ukurasa wa michezo ni kuwa mwana michezo ya mbio za beskeli Yvonne Irahunda alishindia nafasi ya pili na medali ya fedha katika mashindano ya mbio za beskeli BMX barani Afrika, mashindano ambayo yalifikia ukingoni Jumamosi wiki jana mjini Cairo nchini Misri. Naibu mkufunzi katika shirika la mbio za beskeli nchini Burundi anafahamisha kuwa waliridhishwa na nafasi hii waliopata katika mashindano hayo. Karoro Minerve anatolea wito wizara ya michezo kuunga mkono katika michezo aina hiyo. Ama kwa wanawake, anawataka kujihusisha na kutembeza beskeli katika kuendeleza michezo aina hiyo. Na kwa kuhitimisha taarifa hii katika ukurasa wa ugeni ni kwamba Martin Kayulu ndiye tayari kufahamika kama atawakilisha upinzani kama mgombea wa upinzani katika uchaguzi mkuu nchini DRC, uchaguzi ambao unatarajiwa mwezi Disemba tarehe 23 mwaka huu. Hatua ya kumteua ilichukuliwa mjini Geneva nchini Uswisi na upinzani na serikali ya Joseph Kabila takriban 7 Jumapili hii tarehe 11 Novemba. Hatua ya upinzani nchini DRC ilichukuliwa baada ya mkutano wa siku 3 uliofanyika mjini Geneva nchini Uswisi. Mgombea huyo atawakilisha vyama 7 vya upinzani na serikali ya Joseph Kabila na aliteuliwa na viongozi wa vyama IPDES INC wakati wakiwa hawakuwepo kama inavyochapishwa kwenye wavuti wa Radio Faransa RFI. Na hadi hapo mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 7:28 la ziada sina isipokuwa ni kuiteremsha nanga na kuchukua mamentega sikio tangu mwanzo hadi mwisho, nikimshukuru pia afuni mitambo Serafina Kizimana. Mimi ni Moise Misago na kutakia mchana mwema, ni kwa geni, kwa herini.